नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा, सहायक प्राध्यापकः संस्कृतम्। इस या आगे आने वाले अन्य मौखिक व्याख्यानों के माध्यम से सर्वप्रथम यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्रों का किस प्रकार से उच्चारण किया जाए, इसे प्रस्तुत करने के लिए सूत्रों को उच्चारण कर रहा हूँ। और पाठ के अनुसार जो है, ये जैसे जैसे अलग अलग संज्ञा प्रकरण है तो वो अलग फाइल, फिर षडलिंग है तो उनके लिए अलग फाइल, तो इस तरह से उसमें केवल सूत्रों को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये प्रथम जो है इसमें संज्ञा प्रकरण होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी। ये इसके संज्ञा प्रकरण में नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं, पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं अक्षर समामनाय शिव सूत्राणि। अ इ उण रि ऋक् ए ओं ऐ औच् हय वरट् लण् ञ व ङ ण नं झ मय् घड धश् जब गड दश् ख फ छ ट त च ट तव क पय श ष सर हल। हलन्त्यम् अदर्शनम् लोपः तस्य लोपः आदिरन्त्येन सहिता ऊकालोज ह्रस्व दीर्घः प्लुतः उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यस्य प्रयत्नम् स्वर्णम् अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः परः सन्निकर्षः संहितः हलोनन्त्रः संयोगः सुप्तिङन्तं पदम्।